إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سواد في توفيق ربي عز وجل في سنو درس توحيد بني أمل في سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي ويسو بروم تيري بي ميغنون باي الوخيل بباخ ليغا خمني موي بوكالي أكلا موي تيكي تيكي غنغا خمين تيني ني موي تيكين غويرغي مانام فيري بيغا خمني موي فيري غويربي lolo tax mu tek ci mune fa'rifu tafsir at-tawhid wa tafsir ash-shirk mune xam len lan moy firiwu tawhid ak lan moy firiwu bokale manam jangalen bu bax te gen xam lu tawhid di tek lu bokale di tek mango lolo lu am solo وخوننا لني توحيد لموي تيكي موي كن البروم بي تبارك وتعالى كي اي جاغليم مانام لو ملني ربوبيه موي مبير ييغا خامني سونو بروم مكو موم اك مبير ييغا خامني مانام اي جيفي بروم بي تبارك وتعالى اك تي اولوهيام مانام اق بيغا خامني موم لا غال تي لوسو نيت اك جيني moy jamm buñ ko wara jamm ak ci fiñuy wax al asma wa sifat moy turum ak ay melokan ñetti mbir yi ñetti buntu yi suñu borom kep moko jago kon yoyé lu war la ci jambi mu kennal ci boromam tabaarak wa ta'ala motax muskalaf bu nek war na xam ñetti ñetti buntu yi da moy ñetti buntu tawhid ben bi moy ban moy kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci rububiyya rububiyya moy lan moy buntu bi nga xamni ci la aju mbollem li borom bi tabaarak wa ta'ala mom mbollem li nga xamni jëfi borom bi tabaarak wa ta'ala la lu melni masalan dundal ak ray wërsegalaté doxal mbir yi gis nga ko lolou day dugg ci tawhid rububiyya kadalika lu melni xam kumpa mango ak lu melni ate yoyep day dugg ci tawhid rububiyya mango benen buntu bi moy tawhid al-uluhiyya lolay lu jambi wara xam la di ci kennal boromam lolou moy lan manam mbollem xéti jam lu melni ñaan lu melni nezar lu melni wat lu melni xettaliku lu melni dimbaniku lu melni jébalu lu melni wakerlu julli ko asaka ak yu demé noné yoyé kazalika jambi daf ci wara kennal borom benen buntu ba moy turi borom bi tabaarak wa ta'ala ak melokanam sunu borom saxal gi mu saxal bopam ay tur ak melokan ci terem bi kadalika yonnati bi alayhi salatu wa salam saxalal ko ay tur ak melokan yoyé jambi saxal tur yoyé nako alquran saxale nako yonent bi alayhi salatu wasalam saxale mu baña jël tour ya diko wowe keneen wala melokan ya mu koy melal keneen kon gis nga ñetti bunta gi non motax ñu ne la tawhid dafa seddeliko ci ñetti xaj tawhidur rububiyya tawhidul uluhiyya tawhidul asma wa sifat mango budé bokalé waxon nañ la ni bokalé moy nga wutal borom bi tabaaraku wa ta'ala ndenn ci lenn rek ci ay jaglem mbir yi nga xamni sunu borom moko jago légui tuddu nañ ko né nañ la ñetti xaj la fofé fum ci mëna doon benn bo ci wutal ndenn rek ñeël borom bi tabaaraku wa ta'ala tabbi nga ci bokalé manam li sunu borom mom lolu ci ban xétu tawhid lay dugg ci tawhid rububiyya lay dugg gis nga rabbus samawati wal ard yow momel gogu nga jël ko jox ko keneen bokalé nga wala bokalé wo bokalé nga ndax lan bokalé moy woutal borom bi tabaarak wa ta'ala ndend ndend moy kokoy dendalel kokoy tolalel kokoy mengalel kon jël li borom bi tabaarak wa ta'ala mom nga ne diw me moko mom lolou bokalé la jël li borom bi tabaarak wa ta'ala di jëf wërsegalaté nga ne diw me moy wërsegalaté bokalé nga gis nga ko jël li nga xamanteni moy kumpa moy xam xami borom bi tabaarak wa ta'ala moko jago nga ne diw male xamna kumpa bokalé nga kadalika walum atté mangok walum atté noné kadalika wala bok nga def ko ci walu uluhiyya moy yi jami wara defal sen borom te moy ak njaamu nga jël ci lenn rek defal ko mbindef lu melni lan masalan ñaan nga ñaan ko dul yalla bokale nga ndax jël nga liñu wara defal yalla nga defal ko keneen nga wat ci ku dul yalla bokale nga jël nga liñu wara defal yalla nga defal ko keneen legi xol leen sunu rew mi ni fi wat siwe xam nga lolu lim lay won moy kon ndekete bokale des na xey leer su fekkon rew mi bokale leer na fi ñing koy jangale deugantaan bepp bereb bo xamni neenañ berebi diina la bepp neek bo xamni neenañ neegi yalla la ñang fay jangale luy tawhid ak luy bokale kon do gis julit bu julli ba pare wëlbeeti ko wat ci keneen ku dul yalla kon do gis julit bu julli ba pare genn jaaka ji daane diiw male moy borom mi def te lolu yeneen ko fi deg ñi ngi ñaan ku dul yalla di dem ci bammel yi gis nga di ñaan ku dul yalla di ray ak di wo jël suuf ya di xoj di naan jël suuf ya suufu bammel yi di ko tak ci ay tisi di tak ci ndig yi di tak ci mbag yi gis nga mango di jël ay bant ci ay garab di tak té li ci gëna doy war nak mango xam nga sax dëgg yalla lu melni mom kenn du ci ré mais légo lég da fay am facette bu rélu xam nga lutax mu am facette bu rélu moy ñu bari ñi def li ay intellectuel lañ man lolu moma ci défé ré ño xamni tay bo len né mouray ci jigen ñu né non on est des intellectuels actuellement on est dans le 21e siècle lambal ndigli bo deful dank tiaxoñu jeun nga ciy fekk mu nan la un intellectuel dina tak tiaxoñu jeun wala wewu kanara un intellectuel deru buki intellectuel ak deru buki gis ka lu doy war bokoy wax ay principe ay valeur humaine ya ngi deg ay nité ay jikko bon comportement wotandiko lu ñaaw gis nga mu indil la problème intellectuel problème mu liberté problème mu nangam ak nangam moy tul dend ak mom de ba mbagam la la bo deful dang ci xoñu jeen ñu xoss la neena intellectuel la Allahu musta'an. Hein? Et tak ay souf soufas bamel djel di tak di diwo ka rayo ka raxo ka rango xoc ndox ka sango yoy yeb bokale la yoy meunalu la dara amna lu gëna yomb lool xam nga moy lan sangu ba set wich japp ba sel julli ñaari rak talal say loxo borom asaman ak souf mi maye ñaan ko mu may la li nga ragal nga ñaan ko mu dakal la ko han lan mo gëna service li dama ne c'est une question que je pose question bu may laaj la tiaxo ñi jën ci ndig wewi mbam xux ay lam yu ñuul han lolu ak sangu ba set japp ba sel diwo sa parfum bu neex julli ñaari rak ñan sa borom mok tak tiaxo ñu jeen bu gëna silwisé way bu gëna silwisé wallahu almusta'an wallahu almusta'an mais nak gis nga manam intellectuel bobu yeb lako lal moy ak nafiq manam lutax mané ak nafiq moy gis nga tak tiaxonu jeñ bobu da koy tuddé culture non li sunu culture la sunu baxu mam la après tout bon dem france jangi mu lu tax ñu bayiko non jang français taw lu ci bay Allah rusat hit klat la hawla wala quwwata illa billah gis nga fi ñi naxé ni da ngok néna la tay bokalé amna ci xétu bokalé yo xamni xétu xërem yo xamni dess léna protéger par des lois wa ay lois nak internationaux nako wallahu almusta'an kon lolu jara bayyi xel la xam li bokalé c'est très important ngir nga mën ko moytu boko xamul rek dinañ la jox bokalé solol lako ci mbubu lan mbubu baxu mam li fi ñom mam bayyi won ñu solal la bokalé jox lako takal sa dom bant wala li bu juddo ñu jël bant balé ak lan ak paka mom lañuy tégal lire bi nenañ pour bu sheytane ñëwé quoi légui bu sheytane ñëwé mom sheytane di magum jëm da ngay jinné jo xamni dunduna 300 ans 300 ans wala 500 ans juromi téméré at jinné ju dundu lolu ñëw fekk lire bu juddu tay ñu jël bant balé ak paka jox lire bi quoi tegal ko lire bi sax lay wax lire bobu lu meunal jinne ji dund 300 ans ñene ñay intellectuel Allahu musta'an des fois man intellectuel yi dañ may def ré tellement subhanallah bu ko defé kon xamal bokalé jang ko motax gis nga c'est très important jang mais c'est ça bo xamul lan moy les mathématiques damay genn fay jox la ngogn ne la li moy mathématiques ndax dang ko meuna rejeter do ko meuna rejeter parce que xamol lan moy les mathématiques suma la joxe ngogn facilement nga jël ko suma la joxe ngogn ne la gis nga ngogn bi théorème pythagore wala théorème thalès wala géométrie dans l'espace gis nga bo xolé ngogn bi gis nga li dama no waji li muy wax deug la ci waji ka ay te fek man ngogn la la jox xolal digënté shatana ma bayna ngogn wa mathématique mais lan moko waral al jahl ñak xam ma tax fala budd bi ta'allum faaw ñu jang bokalé xam moy lan jang tawhid xam moy lan ngir ñu mëna jëfé tawhid waye moytu bokalé ndax li nga xamul du yomb nga recc ci ak lo mëna moytu nak du yomb nga recc bu ma la dugalon ci all bi te xamoo luy gaynde du yomb nga recc ci gaynde waye bu ma la définiré lay gaynde nga xam luy gaynde na gaynde mel fu gaynde ne teul nga xam ni nga war def lolu motax ñuy sonno di leral bokalé ngir nit ñi mën ko xam moytu ko bu ko defé kon mu ne nak xam nga war na de mu ne ndax lutax mu ne li anna hunaka minan nas man yufassiru at-tawhid bi ghayri tafsirihi mu ne ndax amna ci nit ñi ño xamni dañuy firé tawhid firimudul firé gis nga ومن يفسر الشرك بغير تفسيره ام نتي نيت ني ньо خامتيني تام داني تفسيري بوكالي تي بيري مودول بيريم اها كون غيسغا كون ديك ميري امنا امنا لو نيك تي سوفا امنا ني فيري توحيد بيري مودول فيري ام ني فيري بوكالي بيري مودول بيري ماكو لولو كون لو انتربيلي موسكال لاف بي mu gor gor lu kon xam lan moy tawhid d'après description wa alquran lan moy bokale d'après description wa alquran c'est très important manam firi tawhid du ci sama gu man dede d'après description niko alquran décrire ak classification wa alquran yenn bir la alquran classifier ne li moy tawhid nan la alquran décrire tawhid nan la alquran décrire bokale ak yeen bir la alquran classifier ne li bokale la kazalika njangale yonnati bi alayhi salatu wassalam noné moy yoon bi bu ko defé kon mbok yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi azza wa jalla mu defal ñu tawfiq defal len ko ñaan ko mo won ñu deug bañu xamni li moy deug mu wërsegal ñu ñu top ko mu won ñu neen bañu xamni li moy neen mu wërsegal ñu ñu moytu ko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته